Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Bugün İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden 38. babı alacağız. Babu kelamir Rabbi ma ehlil cenne. Evet. Babu kelamir Rabbi ma ehlil cenne. Harun abi oku bakalım. Gözün yok. Gökhan oku. Kâle l-İmâmu l-Bukhâri rahimahullah Bâb-u kelâmi Rabbi azze ve celle ma'a ehlil cennet. Kâle attesene Yahya ibn-i Süleymane. Kâle attesene İbn-i Vahbin. Kâle attesene Malikun. An Zeyd ibn-i Esleme. An Ata ibn-i Yesarin. An Ebi Sa'idin l-Hudriyi radıyallahu anhu gâli. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تؤت أهلا من خلقك خلقك فيقول لا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون لا ما إلام إلا لا dersen anlam değişir evet. Ela u'tikum eftel min zalike fe yekuluna ya Rabbi ve eyyü şeyin eftel min zalike fe yekulu uhillu aleykum rıdvani fe la eskatu aleykum ba'dahu ebeden. Kale İmam Bukhari rahimahullah kale haddetena Yahya ibn Süleyman kale haddetena İbn Vehbi kale haddetena Malik an Zeyd ibn Eslem an Ata ibn Yasar an Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. Nasıl katıyoruz? Sa'id'i nasıl katıyoruz? Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. Kale, devamını söylüyorum. Bu ne demektir? Bunun demektir değil mi? Yani hep söylüyoruz. Yanlış okumayacağız. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Kale kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah yekulu li ehlil cennet. Ya ehlel cenneti. Feyekulune lebbeyk rabbena ve sa'deyk. Aleyküm selamu vel hayru fi yedeyk. Feyekulu hel radıytum. Feyekulune ve ma lena la nerda. Ya Rab ve kad a'taytana ma lem tu'ti ahaden min halkik. Feyekulu ala u'tikum efdala min dalik. فيقولون يا ربي يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. Kitabı olmayanlar, kitap unutulmayacak. Kitap unutulmayacak. Ömer. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني Melikun an Zeyd ibn Eslem. Melik'i ben tanımıyorum. Melikun an Zeyd ibn Eslem an Ata ibn Yesir an Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أهل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. أهل عليكم sizde öyle mi? Uhillu. Peki. Bazıları uhillu okudu, ikisi de olur. Tamam. Feyekul uhillu aleykum rıdvani fela eskatu aleykum ba'dahu ebeden. Evet. Hal tercümesini oku. Aziz ve celil olan Rabbin cennet ehliyle kelamı babı. Şimdi bazı nüshalarında Buhari'nin babu kelamir Rabbi Azze ve Celle geçiyor. Bazı nüshalarında Babu Kelamir Rab. Sizdeki tercüme Kastellani şerhine binaen, yani Kastellani şerhi esas alınarak ne yapıldığı için tercüme edildiği için diğer bir nüshayı esas almış. Yani orada Rabb'in, yani Allah'ın Azze ve Celle sıfatı zikredilmiş. Yalnız ne önümdeki Fethül Bari nüshasında ne de diğer bir nüshada o yok. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yüce Allah cennet ehline ey cennet ehli diye hitap eder. Onlar da lebbeyke rabbena ve saadeyke emrine tekrar tekrar hazırız ve ubudiyette devamlıyız. Hayır ancak senin ellerindendir derler. Yüce Allah şu halinizden razı mısınız buyurur. Cennettekiler ey Rabbimiz nasıl razı olmayalım? Sen bize halkından hiçbir kimseye vermediğin bunca nimetleri ihsan buyurdun derler. Dikkat edin, ben size bunlardan daha yüksek bir nimet vereceğim buyurur. Cennetlikler, ey Rabbimiz, bu nimetlerden daha kıymetli nasıl bir nimet olabilir ki derler. Rableri sizden razı ve hoşnutluğumu size helal kılar ve bundan sonra ebeden sizlere darılmam buyurur. Evet, saht kelimesini ya da sukht kelimesini darılmak olarak tercüme etmiş sizde. Normalde biz onu öfkelenmek olarak, değil mi? İki tane sıfat var zaten o anlamda. Bir tanesi gadab. Bunları daha önceden ne yapmıştık? Almıştık. Suht. Bu daha çok Türkçe'de kızmak anlamına geliyordu. Bu da öfkelenmek. Şimdi darılmak demiş. Darılmak Arapça'da ezza'aldir. Yani neticede hep söylüyoruz. Mana şairin karnında ya da neyinde? Kalbinde, değil mi? Mana şairin ya karnında ya da kalbinde. Yani bunlar manevi tercümelerdir. Bu tercümelerde bir problem olmaz. Darılmak çünkü aynı zamanda hangi anlamı verir? Yani kızmak, öfkelenmek anlamını verir ama tabii Arapça'da bir adam bir adama darıldım derken sakattu ya da gaviptu demez. Zaaltü der. Ama öyle tercüme etmiş. Bunlar Osmanlı. Vardır belki bir vecih bizim bilmediğimiz. Çünkü eski insanlar bunlar. Evet. Babu kelamir Rabbi Azze ve Celle ma ehlil cenne. Evet. Allah Azze ve Celle ile. Yani Rab'la. Dedik, hep söylüyoruz. Üstüne basa basa. Uzun zamandır Allah Azze ve Celle'nin neyinden bahsediyoruz? Kelamından, değil mi? Evet. Allah'ın kelamından bahsediyoruz. Pek çok bab başlığı aldık. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde ne yaptığını, konuştuğunu. Evet. İstediği zaman... istediği yerde, istediği kişiyle, istediği şekilde konuştuğunu ne yaptık? Hep aldık. Bunlardan bir tanesi de şimdiki bapta ne? Cennet ehliyle konuşması. Kimle? Cennet ehliyle. Geçen bapta kimle konuşmuştu? Musa ile konuşmuştu. Özel olarak ne? Bir şahısla konuşmuştu. Neydi o? İki şahsa işaret ediyordu. Bir tanesi kim? Musa ile. Nerede? Dünyada. Diğeri kim? Peygamberimizle nerede? Nerede? Miraç'ta. Evet. Şimdi oradan neye geçtik? Cennet ehline geçtik. Hep söylüyoruz. İmam Buhari'nin bab başlıkları onun neyini verir? Fıkhını verir. Yani İmam Buhari'nin akidesini öğrenmek istiyorsan, eğer akideyle alakalı bir konuysa, ne yapacaksın? Akide kitaplarına bakacaksın İmam Buhari'nin. Nedir akide kitapları? İşte Kitab-ı İman'dan başlar da Kitab-ı Tevhid'e kadar. Oradaki bab başlıklarına bakacaksın. Ya da müstakil risaleleri vardı işte. Halk-ı Efali İbad gibi. Ona bakacaksın. Ama fıkıhsa fıkhi bablara bakacaksın. Oradaki başlıkların İmam Buhari'nin neyini anlayacaksın? Tercihini anlayacaksın. He. Demek ki cennet ehliyle konuşması da ne? Allah'ın konuşması, yani konuşacağı neferle, konuşacağı neyle? Mahlukattan ne olarak? Cins olarak bir tanesi. Yani Allah Azze ve Celle cennet ehliyle de ne yapacak? Konuşacak. Diyor ki İbn Hacer, muraduhu beyan ennallaha azze ve celle muttasaf bil kelam. Onun maksadı diyor, maksadı İmam Buhari'nin maksadı Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatıyla ne yapılması? Nitelenmesi, vasfedilmesidir. Fi kulli vaktin, her vakitte. İza şa, istediği zaman. İstediği zaman her vakitte konuşur. Evet. Li'ennel kelam, çünkü konuşma sıfatı müteallikun bi meşiyetihi teala. Allah'ın neyine bağlıdır? Meşiyetine. Ne zaman isterse. Evet. Fe eyyü vaktin şa en yetekellem tekellem. Hangi vakitte isterse konuşmayı, o vakitte ne yapar? Konuşur. Evet. Ve gassabaka ennel kelam sıfatu kemal. Daha önceden geçmişti. Allah'ın konuşması ne sıfatıydı? Kemal sıfatı değil mi? Eksiklik değil. Mükemmellik sıfatıydı. Ve fakduhu naks. Yani konuşmanın kaybedilmesi nedir? Noksanlıktır. Eksikliktir. Yütekaddesullah anhu. Allah ondan tenzih edilir. Allah konuşmamaktan daha yücedir. Yani konuşmama sıfatını Allah'a ne yapamazsın? İsnat edemezsin. Yani Allah'a ne diyemezsin? Konuşamaz. Konuşamaz diyemezsin. Evet. Ve sebaka zikru enva min kelamillahi teala. Diğer bablarda zaten Allah'ın konuşmasının neyi? Çeşitleri ne yapmıştı? Geçmişti. Yani kimlerle konuştuğuna dair neler vardı? Bölümler vardı. Şimdi bana hatırlayanlar bunları teker teker söyleyecek. Evet. Bu baba başladık. Bir sürü bab aldık. Evet. Bir. Kimle konuştu? Meleklerle konuştu. İki. İblis'te de konuştu. He? İki. Peygamberle. Özellikle Cebrail bahsi açtı değil mi babı? Meleklerden daha özele indi. Evet. 3. Kimle? Kimle konuştu? Demin bir şey söyledi biri. Şeytanla konuştu. 4. Peygamberler. Nerede konuştu peygamberlerle? Hayır. Peygamberlerle umumen nerede konuştuk? Hatırlayan yok mu? Bunu 3 şıkta aldık. Bütün peygamberlerle konuşması var. Evet. Kıyamette onları şahit tutması var. Sonra Musa ile özel konuşması, sonra da peygamberimizle. Peki bitti mi? Bitmedi. Şu ikisi özel. Şimdi peygamberlerle kıyamette peygamberlerle özel konuşuyor. Ama hangi peygamberlerle? Vahiy ile konuşuyor değil mi? Aynı peygamberlerle vahiy ile. Bunları hep aldık. Şu şöyle yapalım daha iyi olur. Vahiy ile konuşuyor. Evet. Vahiy pek çok neyi var? Çeşidi var. Ama biz vahiy ile konuşmaya ne diyoruz? Kitaplar genelde. Değil mi? Yani mesela Musa'ya ne verdi? Tevrat'ı verdi. Davud'a neyi verdi? Peygamber Efendimiz'e neyi verdi? İsa'ya neyi verdi? Adem'e neyi verdi? Suhu verdi. Değil mi? Bak onlarla da konuşuyor. Bir de onun dışında, kitabın içinde olmayan ama peygamberlere vahyettiği neler var? Naslar var ki o bizim peygamberimizin özelinde Kur'an ve ney? Sünnet oluyor. O bizim peygamberimizin özelliği Kur'an ve ne oluyor? Sünnet oluyor. Çünkü onun konuştuğu heva unsuru değil. Her konuştuğu Allah'tandır. Yani dikkat ediyor muyuz? Bakın ne kadar çok konuşma şekli var. Evet. Sonra 5 kimle konuştu? Nerede konuştu kullarıyla? O halde diyelim cehennemde kullarıyla. Sonra bizzat cehennemin kendisiyle. Evet. Başka? Cehennemden en son çıkan. Tamam. O yani hemen hemen aynı. Başka? Burada olduğu gibi cennet ehliyle. Bir de zımnen almıştık. Kıyamet günü kimle? Kimle kıyamet günü konuşacak Allah Azze ve Celle? İnsanlarla umumen. Evet. Bu tabii farklı anlaşılabilecek bir bab. Yani çok çeşit. Arada zımnen başka şeyler de zikrettik. Cehennemdeki kullarıyla mı? İşte dedik yani cehennemdeki kullarıyla dedik burada. Sonra cehennemin kendisiyle dedik. Yani şimdi bu bapta da cennet ehliyle konuşmasını ne yapıyor? İmam Buhari mevzu bahis etmiş. Yani demek ki bunların her biri İmam Buhari'nin gerek bab başlıklarıyla gerekse neyiyle vermiş olduğu hadislerle bizim bu zamana kadar aldığımız. Evet. Diyor ki İmam Buhari senet vermiş Ata bin Yesar'ın Ebu Said el-Hudri'den rivayeti. Ebu Said el-Hudri aldık. İsmini bilen var mı? kopya çekti. Evet. Sa'd bin Malik bin Sina, değil mi? Sa'd bin Malik bin Sina. Evet. Hazreçli. Yani Medine Ensarı'ndan Hazreç kabilesine mensup. Hakkında ne yaptık? Çok bilgi verdik. Okuyalım mı? Bir daha Ebu Said'i analım mı? Anmayalım mı? Oku şuradan Ebu Said'i hızlıca, dipnotları okuma. Hızlıca oku. Ebu Said Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, ismi ve nesebi Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubeyd bin Salebe bin el-Ebcer Hudre bin Af bin el-Haris bin el-Hazreç el-Ensari el-Hazreci Ebu Said el-Hudri künyesiyle meşhurdur. Uhud savaşında küçük bulunmuş, babası onu savaşa katmıştır. Bundan sonraki savaşlarda katılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zeyd bin Sabit ve başkalarından da Allah hepsinden razı olsun rivayette bulunmuştur. Kendisine rivayette bulunanlar sahabeden İbn Abbas, İbn Ömer, Cabir, Mahmud bin Lebit, Ebu Umame bin Sehil, Ubud Tufeyr radıyallahu anh, tabiini büyüklerinden İbn Müseyyed, Ebu Osman bin Nehdi, Tarık bin Şihab, Ubeyd bin Umeyr, daha sonrakilerden Ata, İyaz bin Abdullah, bin Ebi Ser, Büş bin Said, Mücahit, Ebu Mütevekkil Ennaci, Ebu Nudra, Ma'bed bin Sirin, Abdullah bin Muhayris ve başkaları. Çok hadis rivayet ederdi. Hanzala bin Ebu Sufyan şeyhlerinden naklen şöyle demiştir. Genç sahabelerin en fakirlerindendi. El-Hatib dedi ki, sahabenin faziletlerinden idi. Çok hadis ezberlemiştir. El-Heysem bin Kuleyb, Müsned'inde Abdülmuheymin bin Abbas bin Sehil bin Sa'd babası, dedesi Tariki ile rivayet ediyor. Ben Ebu Zer, Ubade bin Es-Samit, Muhammed bin Mesleme ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 6 şey üzerine biat ettik. Bunlardan birisi Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına aldırmamak idi. İbn Sa'd, Hanzala bin Süfyan el-Cumahi'nin şeyhlerinden şu naklini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin genç sahabeleri arasında Ebu Said el-Hudri'den daha fakih yoktu. Yezid bin Abdullah bin Eş-Şuhir dedi ki, Ebu Said radıyallahu anh Harre günü çıktı ve bir mağaraya girdi. Şamlı biri onun yanına girdi. Ona çık dedi. Adam çıkmam deyince, eğer yanıma girersen seni öldürürüm dedi. Adam gelince Ebu Said radıyallahu anh kılıcını çekti ve günahının cezasını çek dedi. Adam sen Ebu Said el-Hudri misin dedi. Evet cevabını verince adam o halde benim için bağışlanma dile dedi. Ahmet ve başkaları Atiye yoluyla Ebu Said radıyallahu anh'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Babam Uhud gününde şehit edildi. Geride mal bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve sordum. Beni gördüğünde şöyle buyurdu. Kim ihtiyacını arz etmezse Allah onu zengin kılar. Kim de iffetli olmak isterse Allah onu iffetli kılar. Bunun üzerine geri döndüm. Bu hadisin aslı sahihinde başka bir kıssa ile birlikte şu lafızda Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Kim ihtiyacını arz etmezse Allah onu zengin kılar. Kim iffetli olmak isterse Allah onu iffetli kılar. Kim de sabırlı olmak isterse Allah onu sabırlı kılar. Ebu Said radıyallahu anh merfuan şu hadisi rivayet etmiştir. Sizden birinin insandan korkusu gördüğü veya bildiği hakkı söylemekten alıkoymasın. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki, bu hadis beni Muaviye'nin yanına gidip onun kulaklarını doldurmama itti. Sonra geri döndüm. İbn Ebi Hayseme Hint bin Tusaid bin Ebi Said el-Hudri'den, o da amcasından şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said radıyallahu anh'ı ziyarete gelmişti. Ona koyun budu takdim ettim. Said bin Mansur el-Ala bin el-Museyyeb babasından, o da Ebu Said'den rivayet ediyor. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmen ve onun sahabesi olman sana mübarek olsun dedi. Dedi ki, ondan sonra bizim neler çıkardığımızı bilemezsin. Ali bin el-Cad, Sa'd bin Yezid'den rivayet ediyor. Ebu Mudra, Ebu Said radıyallahu anh'ın şöyle dediğini anlatıyordu. Hadis rivayet ediniz, zira bu hadisleri hatırlatır. Vakidi dedi ki, 74 yılında vefat etmiştir, 64 yılında vefat ettiği de söylenmiştir. El-Medayni, 63 yılında vefat etmiştir, dedi. El-Askeri ise, 65 yılında vefat etti demiştir. Evet. Ne diyor? An Ebi Said'in el-Hudri radıyallahu anh galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ebu Said el-Hudri, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İnnallaha teala yekulu li ehlil cennet. Evet. Çok fazla kutsi hadis ne yapmıyoruz? Almıyoruz değil mi? O bir tanesi. Evet. Neydi kutsi hadis, neydi nebevi hadis? Gökhan. Kutsi hadis manası Allah Azze ve Celle'ye lafzı Peygamber Aleyhisselam'a ait olan hadis. Nebevi hadis de lafzı manası Peygamber'e tanımış. Yani direkt Allah'tan değil de Peygamber'e tanımış kendi zikrettiniz. Evet. Bir daha tekrar et duysunlar. Kutsi hadis manası Allah'a lafzı Peygamber Aleyhisselam'a ait hadis. Nebevi hadis de manası da lafzı da Peygamber'e tanımış. Şimdi tabii bu Gökhan'ın vermiş olduğu tarifi Şeyhülislam İbn Teymiye gibi pek çok selefe mensup alim tercih etmiştir. Ancak Türkiye'de öğretilen Nebevi ve Kutsi hadis tarifi bu değildir. Kutsi hadis mana Allah'tan, lafız peygamberden olan hadis. Nebevi hadis her ikisi de kimden? Evet, peygamber. Evet. Bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve Selef'ten pek çok alimin tercih ettiği nedir? Tariftir. Ancak gerek Hafız İbn Hacer olsun, gerek Suyuti olsun bu tarife katılmazlar. Onlara göre kutsi hadis manası da lafzı da kimden? Allah'tan. Evet. Nebevi hadis ise manası Allah'tan, lafzı kimden? Peygamberden. Evet. Evet. Yani bu şekilde İbn Hacer ve Suyuti İbn Teymiye ve ashabından daha selefi. Evet. Tabii arada fark var. Yalnız bu farkın yeri burası değil. Yani şu soru sorulabilir. İbn Hacer ve Suyuti'nin tanımına göre o halde kutsi hadisin Kur'an'dan ne farkı var? Cevabı belli. Namazda ne yapılmaz? Taabbüden okunmaz. Ancak o zaman şu ihtilaf gündeme gelir. Dikkat edin. Kur'an'ın lafzında, hatta harfinde bile ne yok? İhtilaf yok. Öyle kutsi hadisler biliyoruz ki farklı tariklerle gelmiş ama lafzında ne var? Değişiklik var. Bu nasıl bir nedir ki? Lafızdır ki Allah'tan değişikliklerle ravilerin eliyle gelmiş denebilir. Onun için şu tercih çok daha nedir aslında? İsabetlidir. Şu ilk tercih çok daha nedir? İsabetlidir ama Türkiye'de öğretilen şudur. Şu ikincisi. Demek ki en kötü ihtimalde manası kimden bunun? Allah'tan. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle yekulu li ehlil cenne, cennet ehline der ki, evet cennet ehline, ya ehlel cenne, ey cennet ehli, cennet ehline ey ehli cennet diyor, ey cennetlikler. Şimdi bir tasvir yapalım buraya. Şurada şöyle kocaman cehennem olsun. Evet. Geldi Arasat'tan. Evet. Şurada Sırat. Evet. Burada da cennet olsun şöyle kocaman. Evet. Cennetin kaç kapısı var? 7-8. Dağıtalım kapılarını. Çünkü cennetin biz hangi şekilde olduğunu biliyoruz? Yuvarlak. Evet. Ha? Burada 7 mi oldu? Et tane daha koyalım. Ben saymadım. Tamam. He. Yuvarlak olduğunu biliyoruz cennetin. Nerede cennet? He? Nerede? Semada. Nerede? Semada değil mi? Geçen dersleri unuttuk mu? Sidre-i Münteha'yı anlattık, cenneti anlattık. Evet. Şimdi adam gelecek. Adam gelecek. Adam ya da kadın. Şimdi cennet ehli diyor Allah Azze ve Celle. Cennet ehli demek bizim anladığımız anlamda cennetin içindeki herkesi kapsar. Cennet içindeki herkesi kapsar. Cennette kaç tabaka var? 7. En alası hangisi üstü? Aynı zamanda o en üstü onun neyi? En o üstü ve en ortası. Yani şöyle diyelim. Burada Firdevs. Yani değişik şekilde anlatıyor onu aliler. Şimdi demek ki bu 7 tabakanın içindeki hepsinde ne yapıyor bu hitap? Kapsıyor. Öyle insanlar var ki sıratın şurasında düşüyor. Kancalar var biliyorsunuz. Öyle insanlar burasında düşüyor. Öyle insanlar burasında düşüyor. Öyle insanlar burasında. Öyle insanlar burasında düşüyor. Öyle insanlar da geliyor kapıya. Kapıdan girmek kolay mı? kolay değil. Neyi var o kapının? Bekçisi. Bekçisi. İzin alacaksın. İzin almadan giremezsin. Ha, oraya gelip de ha, izin almadan dönen var mı? Bu Amerika vizesine benzemiyor. Sıratı geçerse inşallah girer. Ha. Şimdi Amerika'ya vize verdiği zaman garanti etmiyor sana büyükelçilik, konsolosluk, Amerika'ya girişi. Alıyorsun bileti, atlıyorsun uçağa. Amerika'da havalimanına indiğin zaman adam bakıyor, İbrahim'in sakalı var. Geri çeviriyor İbrahim'i. Sokmuyor. Ha, o öyle değil. Hak ettin mi girersin yani. Evet. Şimdi sırat. E şimdi sırattan bir de böyle hız var değil mi? Nasıl da hatırlayan var mı? Ha? İşte yaya hızında var. Sürünerek var. At gibi var. Koşarak var. Şimşek hızı var vesaire. Şimdi biz bakıyoruz hitap cennetin içindekilere, umumuna. Yalnız Hafız İbn Hacer diyor ki, Hafız İbn Hacer diyor ki, burada bir mesele var, ona dikkat etmek lazım. Şimdi ümmeti Muhammed'den çok insan yoktur herhalde doğrudan cennete giren. Diğer ümmetlere göre daha fazladır belki ama herhalde doğrudan cennete giren insanda yok gibi bir şey. Çünkü ona uğramadan kimse zaten girmiyor. Ama ne demek uğramak? O sırattan neyini hissetmek onun? Hararetini. Ve bugün bile hissediyoruz. Havaların çok sıcak olması bile cehennemin bize üfürmesi. Heh. Şimdi Hafız İbn Hacer diyor ki şu cehennemde günah çekip de girecek olanlar var cennete. E onlar şimdi cehennemden çıktıklarında yeniden sırata uğramayacaklar. Zaten sırata uğrayıp da aşağıya kancalarla ne yapılanlar? Düşenler, atılanlar. Onlar nereye girecekler? Cennete girecekler. Hafız İbn Hacer diyor ki bana göre diyor bu hadis sadece cennet ehlini değil, aynı zamanda cehennemden çıkıp da cennete girecekleri de kapsar. Yani bir adam kendini cehennemden kurtardı mı? O da bunun işine girer. Heh. Bununla alakalı diyor ki bir delilim var. O da ne? Diyor ki enne hâzâ yukallillezîne yahrucune minennâr. Bu cehennemden çıkanlara denir. Neye göre? Binaen ala şuna binaen enne hâzel hadîs muhtasarun minel hadîs-i tavîl es-sâbık. Daha önce geçen uzun bir hadisin neyidir bu? Özetidir. Ellezî fîhî, o hadiste ne vardı? El-murur ale-sırat. Neye uğramak? Sırata. Başka ve fihi ru'yetul mu'minin li rabbihim fil mevkif. Mevkifte müminlerin kimi görmesi? Rablerini görmesi. Kema tekaddeme fi babi kavlihi teala. O nerede geçmişti? He, şu Allah Azze ve Celle'nin kavlinin babında. Şimdi hemen bulacaksınız onu. Vucuhun yevme izin nazıra ila rabbiha nazıra. O gün bazı yüzler ne yapacak? Parıldayacak. Kime bakacak? Rabbine bakacak. Hemen o babı bulun orada. Hemen bulun. Hemen bulun. Çabuk çabuk çabuk. Fihristen bulun isterseniz. Evet. Hemen bulun o babı. Önce bulana bir kitap hediye edeceğiz. Hadi bak. Hemen bulun. Hocam 24. bab. Evet. Aç o babı. Kaçıncı bab dedin? 24. He. Tamam. Aç 24. babı. Hı? 7300. hadis mi? Hı. Hocam evet. Hadis 62 bizde. Sizde hadis kaç? 62. Evet. Evet. Kaç tane hadis var bapta? 5. Evet. O uzun hadis var ya, dikkat edin, uzun hadis var. Evet, evet, evet, evet. 66 sizde. 66. 66. hadis. İlk uzun değil, ikinci hadis. Evet. Yok, ben 66'yı görüyorum sizde. Hayır hayır, 66 Ebu Said hadisi. Öbürkü Ebu Said hadisi değil. 66. hadis. Ebu Said hadisi. İlk Ebu Said olmaması lazım. Evet. Hızlıca onu oku Murat. Hızlıca, hızlı hızlı. Hafız İbn Hacer diyor ki bu gördüğünüz hadis onun neyi? Kısa hali. Onun uzununda bundan bahsediliyor. Yani uzununa döndüğümüz zaman sadece cennet ehli değil, cehennemden çıkanları kapsar diyor. Hızlı okuyacaksın ama. Hadi hadi hızlı. Hızlı. Bize Enes Halid bin Yezid'den... Bırak. Hemen merfu rivayeti. Senedi bırak. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz ya Resulullah kıyamet gününde bizler Rabbimizi görecek miyiz diye sorduk. Resulullah sizler gökyüzünde bulut olmadığı zaman güneşi ve ayı görmek için birbirinize sıkışıp darlığa düşer misiniz buyurdu. Biz hayır sıkışmayız dedik. Resulullah şüphesiz sizler güneş ile ayı görmekte birbirinize sıkışıp darlığa düşmediğiniz gibi o gün Rabbinizi görmekte de hiçbirbirinize sıkışıp darlığa düşmeyeceksiniz buyurdu. Sonra şöyle devam etti. Her bir kavmin dünyada ibadet ede geldiği şeye gitmesi için bir nidacı nida eder. Bunun üzerine salip sahipleri yani salibe tapanlar salipleriyle, putların sahipleri olan putperestler putlarıyla, her bir mabudun sahipleri de kendi mabudlarıyla giderler. Nihayet iyi olsun, facir olsun, hak üzere kalan kitap ehlinin bakiyeleri olsun, Allah Teala'ya ibadet etmekte olanlar kalır. Sonra cehenneme getirilirler. Cehennem onlara gösterilir ki sanki cehennem onların nazarında yalımları birbirini kırıp geçiren bir seraptır. Yahudilere sizler kime tapardınız diye sorulacak. Onlar biz Allah'ın oğlu Uzeyr'e tapardık diyecekler. Hatırlıyorsunuz değil mi hadisin şerhini almıştık? Evet, devam edin. Bunun üzerine onlara siz yalan söylüyorsunuz. Allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz istediğiniz nedir denilecek. O Yahud taifesi de ya Rab bize şu su içirmeni istiyoruz diyecekler. Onlara haydi içiniz denilecek de onlar birbiri ardınca cehennemin içine dökülecekler. Sonra Hristiyanlara hitaben sizler kime tapıyordunuz diye sorulacak. Onlar da biz Allah'ın oğlu Mesih'e tapardık diyecekler. Bunun üzerine onlara siz yalan söylüyorsunuz. Allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz ne istiyorsunuz denilecek. Onlar da bize su içirmeni istiyoruz diyecekler. Onlara da haydi su içiniz denilecek de birbiri ardınca cehennemin içine dökülecekler. Nihayet iyi olsun, facir olsun, Allah'a ibadet etmekte olanlar kalır. Onlara da insanlar hep gittikleri halde sizleri hapseden nedir denilecek. Onlar biz şimdikinden ziyade kendilerine muhtaç iken onlardan dünyada ayrılmıştır. Şimdi nasıl olur da onların arkasına takılırız? Biz bir münadinin her kavmin vaktiyle ibadet ettiğine neydiyse ona kavuşsun diye nida ettiğini işittik. Ondan dolayı bize Rabbimizi bekleyip duruyoruz diyecekler. Dedi ki meydanda kalan müminlere cebbar olan Allah onlara ilk defa gördükleri tanıdıkları suretten başka bir surette gelecek de ben sizin Rabbinizim buyuracak. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Artık onunla peygamberlerden başkası kelam edemez. Allah Teala Rabbinizi tanıyabilmek için aranızda bir alamet var mıdır diye sual edecek. Onlar evet saktır demeleri üzerine Rab Teala... Sak neydi? Baldır değil mi? Evet. Rab Teala sakını keşfedip açacak. Bunun üzerine her mümin Allah'a secde eder. Allah'a riya ve şöhret için secde eden kimseler kalır. Onlar da secde etmeye davranırlar. Fakat onun sırtı tek bir tahta gibi kaskatı bir tabakaya döner. Sonra köprü getirilir de cehennemin ortasına kurulur. Görüyor musunuz? Sıra. Sıra. Biz ya Resulallah köprü nedir dedik şöyle buyurdu. Ayakların kayacağı bir yerdir ki üzerinde başları eğri demirden çengeller, dikenler, sert keskin enli şeyler vardır. Bunların Necde olan ve Sa'dan denilen dikenler gibi uçları kıvrık, eğri dikenleri vardır. Müminlerin kimi onun üzerinden göz kırpacak kadar zaman içinde kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi iyi cins yürük at ve develer gibi süratle geçerler. Bunların kimi sapasağlam olduğu gibi kurtulur. Kimi tırnaklar içinde perişan olmuş olarak salıverilir. Kimi de cehennem ateşi içine sapır sapır düşerler. Nihayet sonuncuları sürüklene sürüklene geçer, kurtulur. Bugünkü günde apaşikare olmuş hakkını kurtarmak için hiçbirinizin yalvarıp yakarması o dehşetli günde asi mümin kardeşler arasından çıkıp necat bulan müminlerin kalanlar için Cebbar Zülcelal Hazretlerine yalvarıp yakarmasına benzemez diyeceklerdir ki ey bizim Rabbimiz bu kalanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar bizimle beraber namaz kılar, oruç tutar, her türlü iyi işlerde bulunurlardı. Allah Teala Haydin gidin, kalbinde bir dinar ağırlığınca iman ve yakin olan her kimi bulursanız çıkarınız buyuracak. Allah Teala onların suretlerini yakmaya ateşe haram edecektir. Artık bu şefaatçiler yahut kurtulacak olanlar kimi ayağının üstüne, kimi de yara inciğine kadar ateşe gömülerek içeriye dalmış bulunacaklar. Tanıdıklarını çıkarıp dönecekler. Yine Allah Teala haydin bir daha gidin, kalbinde zerre ağırlığınca iman ve yakin ve veya yakin olan her kim bulursanız onları da çıkarınız buyuracak. Yine böyle olanlardan tanıdıklarını çıkarıp dönecekler. Yine Allah Teala haydin bir daha gidin, kalbinde zerre ağırlığınca iman ve yakin olan her kimi bulursanız çıkarınız buyuracak. Yine böyle olanlardan tanıdıklarını çıkaracaklar. Ebu Said radıyallahu anh der ki, eğer bu dediğime inanmıyorsanız şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktar bir iyilik olursa onu kat kat artırır. Kendi canibinden başkaca da pek büyük bir mükafat verir. Ayetini okuyunuz. Hasılı peygamberler, melekler, müminler şefaat etmiş bulunacaklar. Derken Cebbar Müteal Hazretleri, artık sıra benim şefaatime geldi. Artık sıra benim şefaatime geldi. Buyuracak da ateşten bir kabza tutacak. Yani bir kısım insanı toplayacak da simsiyah yanmış olan bir takım kavimleri dışarı çıkaracak. Akabinde bunlar cennetin yolları üzerinde olup hayat nehri denilen bir nehrin içine atılacaklardır. Onlar o nehrin iki tarafında seyir uğrağında biten yabani reyhan tohumlarının çabucak bittiği gibi biteceklerdir. Sizler o yabani reyhan tohumlarını taşın yanında, ağacın yanında görmüşsünüzdür. Onlardan güneşli olanları yeşildir, gölgede olanları da beyazdır. Sonra onlar hayat nehrinden beyaz, parlak inciler gibi çıkacaklar. Boyunlarına kendileriyle tanınacakları altın, gümüş neviinden hatemler takılır ve cennete girerler. Cennet ahalisi işlenmiş hiçbir amelleri, geçmiş hiçbir hayır ve haseneleri olmadığı halde Allah'ın cennete girdirdiği azaplıkları işte bunlardır diyeceklerdir. Sonra onlara gözünüzün görebildiği sizindir, bir o kadarı daha sizindir denilecektir. Buhari geçen senette şöyle dedi. Ve bize Haccac İbni Minhal şöyle dedi. Bize Hemam İbni Yahya tahdis etti. Bize Katade Enes radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müminler kıyamet gününde... Başka hadis. Başka hadis. Tamam. Bu başka hadis. Tamam. Yani sizde tek hadis de başka hadis normalde. Şimdi gördünüz. Hep söylüyoruz. Buhari ne yapıyor? Hadisleri taktı ediyor. Taktıya kesiyor. Lazım olan bölümünü alıyor. Baba hangi tarafa uygunsa onu alıyor. Bazı hadisler uzundur. 2 sayfa, 3 sayfa. Ama genelde hadisler uzun değildir. Uzun hadislerden ne yapıyor? Dağıtıyor. Neyi? O hadisle alakalı neyi? O babla alakalı neyin hadisi? Bölümünü. Burada da bir kısmını almış. İşte aynı kitabı tevhidin içinde o gün bazı yüzler parıldayacak, Rablerine bakacaklar ki o şu bölüm. Aynı hadisi ne yapmış orada? Uzun haliyle zikretmiş. Bu hadisi de burada cennet ehliyle konuşması Allah'ın kısa haliyle. Bakıyoruz şimdi senede. Bakıyoruz senede. Şu an aldığımız cennet ehliyle konuşmasını Yahya bin Süleyman, İmam Buhari Yahya bin Süleyman birinci ravisi, şeyhi, İbni Vehb'den, o Malik'ten, o Zeyd bin Eslem'den, o Ata bin Yesar'dan, o Ebu Said'den almış. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İmam Buhari 6 neyle? Ravi ile ulaşmış. Kaç ravi? 6 ravi. Kaç ravi? 6 ravi ile ulaşmış. İmam Buhari Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kaç ravi ile? 6 sahabi de dahil olmak üzere. Şeyhinden sahabiye. Evet. Diğer bab, öbür bab, evet, yüzlerin parıldaması babı, Yahya bin Bükeyr'den, o Leys bin Sa'd'dan, o Halid bin Yezid'den, o Said bin Ebi Hilal'den, o Zeyd bin Eslem'den, o Ata bin Yasar'dan, o Ebu Said'den. Kaç raviyle ulaşmış? 7 raviyle ulaşmış. Ama mültekası var. Her iki senedinde birleştiği. Kim o? Zeyd bin Eslem. Birinde Zeyd'e 4 raviyle ulaşmış, diğerinde 5 raviyle ulaşmış. Sual. Cevabı bilen el kaldıracak. Bu halde bu iki isnadın hangisi âli, hangisi nazil? Nazır? Soldaki âli. Bu. Evet. Sağdaki nazil. Neden Ömer? Ali senet hocam kısa senet. Evet. Ne kadar kısa olursa senet o kadar Ali olur. Ne kadar da uzun olursa o kadar nazil olur. Peki Murat, hangi senet makbuldür? Ali mi nazil mi? Ali senet makbuldür. Hatip Bağdadi'nin hadis talebesine o nasihatlerini, yani şu kitabı alırken önceliği hangi senede vermek lazımdır demişti, hatırlıyor Ali musunuz? Ali senede. Burada boşuna vermiyoruz bunları. Bak karşıya çıkıyor. Şu daha makbul. Ama niye bir şey İmam Buhari öyle yapmış? Bugün İbn Teymiye İbn Kayyim'le uğraştık ya. Neden İmam Buhari böyle yapmış? Çeşitlilik. Yani demek istiyor ki bak diyor, ben de diyor o kadar çok senet var ki ben Zeyd bin Esleme sadece bir şeyhle ulaşmam. Bu şeyhle de ulaşırım. Onun şeyhi de farklı, onun şeyhi de farklı. Onun şeyhi de farklı, onun şeyhi de farklı. Onun şeyhi de farklı, onun şeyhi de farklı. Öyle ulaşır. Bu başka yerlerde de geçiyor. Sadece bu iki yerde değil, oradaki senetleri de farklı. Ama iki tanesini verdik. Biliyorsunuz bazen 5 yerde de geçebiliyor. 6 yerde de geçebiliyor. Müslim'in senedine döndüğünüzde onun da genelde burada Zeyd bin Eslem'de birleştiğini ama aradaki ravilerin farklı olduğunu göreceksiniz. Yani bu bir zenginlik. Bu bir zenginlik. İşte hadis meclisleri öyle meclisler. Şimdiki gibi kıl ve kal meclisleri değil. Şimdi bak, ben kitaba bakarak yazıyorum. Bakmadan yazamıyorum. Onların kitabı yok ki. Matbaa yok. Hiçbir şey yok. Var yok. Bir divit, bir hokka. Bir de bulursa adi bir kağıt, ki o da nerede? Deri parçası mı bulur artık? Yoksa kil tabakalar mı bulur? İlim öyle tahsil edilmiş. Şimdi maşallah bak, her yer kitap. Her yer kitap. Ama hiç ilim yok. Kitap var ama ilim yok. Kitap var, doğru dürüst alim yok. Evet. Şimdi bunu aldık. Demek ki ne yapıyor İbn Hacer? O tasviri unutmayın. Diyor ki bu sadece cennetlikler değil, yani umumen cennettekiler değil. Ya ne yapanlar? Cehennemden çıkanlar. Peki bu görüşe katılmak doğru mudur? Yani bu görüş isabetli midir? Şimdi şunu bilmemiz lazım. Eğer cehennemden doğrudan cennete açılan bir kapı varsa zaten problem yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evini düşünün ve mescidin ravzasını düşünün. Evi de bizim bildiğimiz anlamda öyle işte dubleks ya da 10 odalı 5 odalı değil işte yani. Bir iki odası var. Bir iki odası var. Tak hemen adımını odanın kapısından attığı an nereye giriyor? Mescide giriyor. Öyleyse zaten iki kavil arasında ihtilaf yok. Cehennemden çıkan doğrudan nereye gelir? Cennete. Ama arada bir mesafe varsa işte o zaman problem. Yani Şeyh Abdullah Huneyman da diyor ki, yani ben diyor onun o görüşüne katılmıyorum. Niye? Feleyse fihi ma zukirahuna. Çünkü o rivayette, bu rivayet belki seneden aynı ama aynı şeyleri kastetmiyorlar. Onun dediğinin feyahtacu ila delil, neye ihtiyacı var? İbn Hacer'in dediğinin neye ihtiyacı var? Delile ihtiyacı var. Ortada bunu gösteren doğrudan bir delil yok. Çünkü hadiste hitap doğrudan kime? Cennet ehline. Ey cehennem ateşinden çıkanlar demiyor. Evet. Sonra diyor ki ve gaddelle hazel hadis bi zahirihi, bu hadis zahiriyle şunu gösterir, ala enne hazel kavl minallahi teala, Allah'ın bu sözü, bu fermanı li umumi ehlil cennet, cennet ehlindeki o yedi tabakanın içindeki herkesedir diyor. Evet. Daha sonra diyor ki Hafız İbn Hacer, ancak o bir meseleydi. Bir başka mesele daha var. Yani Allah Azze ve Celle cennet ehliyle sadece bu hitapla konuşmuyor. Başka rivayetler de var. Diyor ki Hafız İbn Hacer, hadel hitap, bu hitap, bu konuşma şekli var ya, işte ey ehli cennet diyor, işte peşinden onlar lebbeyk rabbena ve sadek, sonra el hayru fiyedek, Allah da diyor ki hel razıytum, razı oldunuz, işte bu hadis. Diyor ki bu hadis, yani bu hitap, gayrül hitab ellezî, şu hitabın gayrıdır, farklısıdır. Hangi? Li ehlil cenne kullihim. Yine bütün ehli cennete söylenen hitabın. Hepsi ehli cennet ama Allah'ın konuşma hitapları farklı. Ona dikkat edeceğiz. Neymiş o? Ve huve fîmâ ahrecehu Muslim. İmam Müslim'in rivayeti. Ve Ahmet. Ahmet'in. An hadis Suheyb el-Rumi. Suheyb'in hadisi. Rafa'ahu. Peygamber'e refetti. Ne demek peygamber'e refetti? Ulaştırdı. Merfu hadis. İzâ dâhale ehlül cennetil cennete. Cennet ehli cennete girdiğinde nâdâ munâdin. Bir münadi nida eder. Ya ehlel cenne. Ey cennet ehli. İnne lekum mev'iden indallah. Sizin Allah katınızda neyiniz var bir? Neyiniz? Mev'idiniz. Vaat edilen şeyiniz. Allah size bir şey vaat etti. Yani neyi kastediyor? Yuridu en yüncizekumu. Allah size bunu hediye etmek istiyor. Bunu size ne yapmak istiyor? Vermek istiyor. Yine bu rivayette ve fihi feyekşiful hicab. Allah hicabı ne yapar? Kaldırır. Feyenzurune ileyhi. Kime bakarlar? Allah'a bakarlar. Sonra ve fihi yine hadiste var ki fevallahi Allah'a yemin ederim ki ma a'tahumullahu şey'en. Peygamber Efendimiz diyor. Allah onlara vermemiştir bir şeyi. Hangi şeyi? Ehabbe ileyhim minen nazar ile. Allah'a bakmaktan daha sevimli bir şeyi onlara vermemiştir Allah. Bu hitap farklı. Bu o hitap değil. Yani bazen Allah Azze ve Celle doğrudan kendisi konuşur. Bazen de kimi konuşturtur? Kimi? Münadiyi konuşturtur. Bazen de hicabı doğrudan açar, kendi konuşur. Bu hitap o hitap değil diyor. Yani demek istiyor ki Hafız İbn Hacer, Allah'ın cennet ehliyle konuşması muhtelif nelerde, siyaklarda olabilir. Demek ki burada bir problem yok. Hemen geçelim. Feyekulune derler ki lebbeyke rabbena ve sa'deyk. Bunu daha önceden aldık. Telbiye ve sa'diyeyi. Neydi? Telbiye icabetti değil mi? Ey Rabbim ne yaptık? Davetine icabet ettik. Sadek sağdan geliyordu. Neydi o? Hemen koşmak. Ne yapmak? Yönelmek. Hızlıca ne yapmak? O yöne doğru gitmek. Ey Rabbimiz ne yaptık? Sen bize ehli cennet dedin ya. Ey ehli cennet. Biz de bunu duyduk. Allah'ın kelamı işitilir. İşitmeselerdi cevap vermezlerdi. Eğer Allah'ın kelamı kalpten kalbe yol olsaydı, zihinden zihine mesaj olsaydı, zihinden zihine cevap verirlerdi. Bu lafızları kullanmazlardı. Allah'ın kelamına mana diyenler, Allah'ın kelamına kelamın ibaresi diyenler bu rivayetleri görmüyorlar herhalde. Bak karşılıklı. Allah konuşuyor, onlar Allah'ın kelamını ne yapıyorlar? İşitiyorlar ve Allah'a cevap veriyorlar. Allah'a verdikleri cevabı da kim duyuyor? Allah. Allah duyuyor. Gördük. Burada kulun duymasıyla Allah'ın duyması özdeş oldu diye Allah duyamaz diyemezsin. Desene göreyim. Adam diyor ki Allah duyar ama konuşmaz. Niye? Neden? Ya Maturidiler de Allah duyar ama konuştuğuna dair nas yok. Hayır, Maturidiler konuşur der. Konuşmanın cinsinde ihtilaf eder. Nasıl işitiyorsa, nasıl duyuyorsa öyle de konuşuyor. Arada bir problem yok. Cennet ehli dedi Allah. Bunu kavlen söyledi. Onlar da bunu duydular. Ve Allah'ın neyine? O nidasına cevap verdiler. Ey Allah'ım koştuk hemen, icabet ettik, yöneldik. Çağrına cevap verdik. Sonra ne diyor? Vel hayru fi yedeyk. Evet, sadece Allah Azze ve Celle'nin çağrısına cevap verdiklerini ifade etmiyor cennet ehli. Yani hem ne yapıyor cennet ehli? İcabet ediyor, hem de koşuyor, kabulle karşılıyor, hüsnü kabulle karşılıyor, sonra da met etmeye başlıyor, met, yüceltme. Bu ne bir sıyak, bu bir ifade. Ey Rabbim, o hayır var ya, o hayır senin iki elinde. Hadi de bakayım senin kudretinde. De göreyim. Hadi eli tahrif et. Kudretindeyse niye iki? Hayır, senin iki kudretinde. Allah'ın sıfatlarının tabidi mi var ya? İki kudret, iki bilme, iki görme, iki işitme. Böyle bir şey mümkün mü? Asla kat'a kella. Bak, hemen ifadesi yerini buluyor değil mi? O hayır senin iki elinde. Allah'ın iki eli de onun mübarek sağ elidir. Ondan atalar, bağışlar sabah akşam akar akar akar durur da o aktıkları, o elindekini asla ne yapmamıştır? Eksiltmemiştir. Bunlar hep hadislerle sabit. İki elinde. Sizde nasıl tercüme etmiş? Senin ellerindendir. Yani çoğul ama neticede eller lafzını kullanmak zorunda kalmış. Eller lafzını kullanmak zorunda kalmış. Yani tarif edemiyorsunuz, mümkün değil işte, açık. Allah Azze ve Celle hep söylüyoruz. O babı aldık. İki el babını aldık. Şeytana, Adem'e secde et dediğinde şeytan Adem'e secde etmedi. Neden? Ne dedi? Allah sonra dedi ki seni Adem'e secde etmekten men eden nedir? Evet. Evet. Peki bu bir ayet. Diğer ayette ne diyordu? Ne diyordu? İki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? İki elimle yarattığıma. İnsanın bir özelliği var. Onun ruhu Allah'ın ruhundan. Allah ona mayasını katmış kendi ruhundan. Onu teşrif etmiş. Bütün neye? Mahlukata ne yapmış? Üstün kılmış. Onu iki eliyle yarattı. İki elimle yarattığım bu Adem'e niye secde etmiyorsun? Hele bir söyle. Bak iki. Hadi de bakalım iki kudret. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. Bunu dedikleri için elleri kapandı, lanetlendiler. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Bak hadi de bakalım iki kudreti de açıktır. Mümkün mü? Değil. Bak hep ne yapıyor? Birbirine ne yapıyor? Dönüyor. Yani ne demek el hayru fi yedeyk? Ey ennel halk la yemlikune li enfusihim. Mahlukat kendi nefislerinin maliki değil. Ve la li gayrihim. Gayrının da değil. Ne kendi nefislerinin maliki ne de gayrının. Nef'an, fayda vermek bakımından. Hatta tümenni bihi aleyh. Sen ne yaparsın? O bütün neyin? Nefislerinin ve nefislerinin gayrının sahibinden bir şey umarsın. Minnet edersin değil mi? Kendi nefsinin sahibi değilse, gayrının sahibi değilse ondan ne minnet edeceksin? Neyi umacaksın? Bir şey ummak mümkün değil. Fekullu hayrin mastaruhu mink. Ey Rabbim bütün hayrın mastarı kaynağı senden. Ve kullu şer'in fehuve minel mahluk. Her şerde kimden? Mahluktan. Yani o hayır Allah'ın iki elinde. O hayır Allah'ın neyinde? İki elinde. Evet. Feyekul. Şimdi Allah yine diyor. Önce ehlül cennet dedi. Şimdi ikinci kavlini. Bu ikinci kavil soru. Allah soru sorar mı? Cevap sorar. Çünkü şeytana da sormuştu değil mi? İki elimle secde yarattığıma secde etmekten seni men eden, alıkoyan nedir? Bak soru soruyor Allah. Hiç işitmeyene soru sorulur mu? Peki siz razı oldunuz mu bakayım? Şimdi cennete girdiniz. Bu cennette maşallah öyle nimetler var ki İbn Abbas'ın dediği gibi sadece şu dünyada adı var. Adı. Köşk. Neymiş köşk buradaki köşk? Hikaye. İsmi müşterek. Allah da işitiyor, sen de işitiyorsun. Keyfiyeti müşterek mi? Hadi işit bakalım. Hadi işit. Şimdi Ömer kalksın, anasının babasının Kartal'da dediklerini işitsin. Bak, arada jacuzzi var, görün bakayım dışarıyı. Görmeniz mümkün mü? Allah da görüyor, sen de görüyorsun. Mümkün değil. Yani isim yani. İsmin neyi? Müşterekliği. Müsemmanın müşterekliğini ne yapmaz? Gerektirmez. Hep söylüyoruz. Müsemmanın müşterekliğini ne yapmaz? Gerektirmez. Evet. Sadece ismi var dünyada. O keyfiyeti nasıldır? Allah bilir. Gidip de dönen yok. Bir tek Peygamber aleyhissalatü vesselam görmüş. Şu ümmeti Muhammed içinde gidip dönen yok. Sen bakma, birileri gidiyorlar, görüyorlar, geliyorlar. Ha. Bir tek o Miraç'a çıkarken göstermiş Allah onu. O kadar işte. Başka yok. Kur'an'da ne varsa, onun bize ne bildirdikleri ne varsa, o başka yok. O kadar. Cenneti biz o kadarıyla biliyoruz. Fazlasıyla bilemeyiz. Mümkün değil. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bu nimetler karşısında, öyle nimetler ki asla sizin neyinize gelmemiştir? Aklınıza, hayalinize, kalbinize tasavvur etmeniz mümkün değil. Tabi cennet ehli o nimetlerin içinde. Razı oldunuz mu? Soru. Evet. Diyor ki Hafız İbni Hacer, huve celle ve ala, şimdi Allah'ın soru sorması, soru. Şimdi soru iki şeyden dolayı sorulur. Bir, bilmediğinden dolayı. İki, bilir ancak karşıdakini ya ikrar eder ya da sınar. Cennet makamı sınama makamı değil. Artık o makamda sınama yok. Orası daru hesap değil. Daru karar. Hesap bu dünyada. Orası daru karar. Artık orada rahatsın. Girdin mi kapıda? Tamam. İlelebe sonsuz bir hayat. O nimetlere gark olmuş bir hayat. Yani dikkat edeceğiz. E peki sınama nerede? İşte ben bildiğim soruyu size sorarım. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam da ne yapmıştır? Yapmıştır. Çokça kullanmıştır. Bazı rivayetlerde ne yapıyoruz? Alıyoruz bunu pekiştirmek için soruyu. Şimdi burada ne diyor Hafız İbni Hacer? Diyor ki Allah Azze ve Celle ya'lemu ennehum kad radav. Allah onların razı olduğunu biliyor. Niye? Ve la yakfa aleyhi şey'un fi sudurihim. Çünkü onların gönüllerinden geçen herhangi bir şeyin Allah'a gizli kalması ne değil? Mümkün değil. Velakin yurid, fakat Allah istiyor. Neyi? Takrirahum bil minne. Allah'a minnet duygularının neyini? Takririni, yani ikrarını. Evet. Bu nimetleri onlara kim verdi? Allah. Onun ikrarını istiyor. Başka? Vel fadıl. Allah'ın onlara verdiği minnetten öte neyi? Fazlı. O ziyadeyi. Ellezî yüstîhi ileyhim. Onları ona veren kim? Hediye eden kim? Allah Celle Celaluhu. Ve kullu fadlin nâlehum. Allah'ın onlara vermiş olduğu her fazilet huve teâlâ, o Allah ibtedeuhum bihi. O fazileti ilk başlangıç olarak onlara veren kim? Allah. Min gayri istihkak lehu. Bir zorlama olmadan veriyor Allah bunu. Yani ben illa Allah'ı zorluyorum, Allah bana bunu vermeye mecbur. Hayır. Ve la hakka lehum aleyhi. Çünkü onların, o cennet ehlin Allah üzerinde bu anlamda hiçbir hakkı yok. Tek bir hakkı var. Bilen. Tek bir hakkı var. Tek bir hakkı. Bilen, Muaz hadisi. Şirk koşmadıkları için. Allah'a ibadet edip şirk koşmayanı cehenneme sokmamak. Nereye sokmak? Cennete. Onun dışında senin ne hakkın var? Allah bana para vermedi. Allah bana çocuk vermedi. Allah bana diploma vermedi. Hiçbir hakkın yok. Bunun hesabını sen Allah'a soramazsın. Sorduğuna masi oldun işte, isyan ettin. Evet. Demek ki o anlamda hakları yok. Bel bimah fadlihi. Peki Allah bunu niye verdi onlara? Sırf fazlından dolayı. Sırf ve minnetihi, minnetinden, kereminden, cömertliğinden, ihsanından dolayı verdi. Ve evvelü zâlike en cealehum muslimin. Bu nimetlerin ilki evveli onları elhamdülillah Müslüman kıldı zaten. En büyük nimet. Ne nimeti? İslam nimeti. Evet. Thümme yesurluhumul amele salih. Sonra salih ameli onlar için kolaylaştırdı. İman nimetini, İslam nimetini verdi. Sonra salih ameli onlar için kolaylaştırdı. Ellevi kâne sebeben. O iman ve salih ameldi ki sebepti li duhulihumul cenne. Nereye girmelerine? Cennete. Thümme sebetehum alel huda. Sonra hidayet üzere onları sabit kıldı. Hatta vafuhu mu'minin. Onlar da mümin oldular ve buna vefa gösterdiler. Femma a'zame minnetehu aleyh. Allah'ın onlar üzerindeki minneti, fazlı ihsanı ne de büyüktür. Evet. Bunlar Hafız İbn Hacer'in neyi? Bu lafızla ilgili şerhi. Feyekulune, onlar diyecekler ki bunun üzerine ve ma lena en nerda ya Rabbi, ey Rabbim nasıl razı olmayalım? Yani razı olmayacak ne var? Hangi sebep üretebiliriz? Hangi nedeni ileri sürebiliriz? Çünkü وَقَدْ اَعْتَيْتَنَا, sen bize verdin مَالَمْ تُعْتِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, o mahlukatına hiç kimseye vermediğin bir şeyi verdin bize. Evet. Hafız bin Hacer diyor ki وَلَا يُحْسِنُ اَنْ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا, bunun gayrında bir şey söylemeleri güzel olmazdı zaten. Şu cümlenin gayrında bir şey söylemeleri güzel olmazdı. وَقَدْ اَعْتَاهُمْ فَوْقَ مَا يَتَصَوَّرُونَ, onların tasavvurların üstündeki bir şeyi verdi onlara. Yani onların aklettiği, düşündüğünden daha üst bir şey verdi. فَلَا بُدَّ مِنَ الرِّضَى, o halde buna rıza göstermek lazım. وَلِهَذَا, işte bundan dolayı لَمَّا قَالَ, şunu dediğinde اَلَا اُعْتِيكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ, bundan daha büyüğünü, daha faziletlisini, üstünü size vereyim mi? Yekulune, derdiler ki, dediler ki ve eyyü şeyin eftalü min zalik. Ya bundan daha da ötesi var mı? Bundan da daha üstü var mı? Fehum yestebidune en yekune şeyun eftale mimma hum fihi. Çünkü o cennet ehli, subhanallah. Yani bu cümleleri insan çok düşünmeli ki yazmalı işte. Hafız İbni Hacer'in farkı bu. Çünkü diyor ki Hafız İbni Hacer, cennet ehli o içinde bulundukları nimetten daha üstün bir nimetin olmasını zaten uzak bir ihtimal gördüler. Yani bunun ötesi olamaz. Ya çok uzak yani. Mümkün değil. Evet. Bunun üzerine feyekul, Allah Azze ve Celle dedi ki uhillu aleykum rıdvani, ben şimdi rıdvanımı, o fazlımı ne yaptım? Size verdim. Helali hoş olsun demek bu uhille. Evet. Helali hoş olsun. Helalinden ne yaptım? O fazlımı, rıdvanımı size verdim. Fela eskatu aleykum badehu ebede. Artık bundan sonra ben size ne yapmayacağım asla? Gazaplanmayacağım, hiddetlenmeyeceğim, öfkelenmeyeceğim. Zaten daru karar. Darul beka. Artık Allah'ı öfkelendirecek bir şey yok. Allah da zaten öfkelenmeyecek. Diyor ki Hafız İbn Hacer, Gale Teala, Allah buyurdu ki Tevbe suresi 72. ayeti zikrediyor. Vaadallahul mu'minine vel mu'minat. Allah erkek mümin ve kadın müminlere vaat etti. Neyi? Cennatin tecri min tahtihel enhar. Zemininden neler akan? Irmaklar. Neyi? Cennetleri vaat etti. Halidine fiha. Orada ne yapacaklar onlar? Ebediyen kalacaklar. İlelebet. Ve mesakine tayyibeten. Başka? Güzel güzel meskenler. Evet. Meskenler. Fi cennati adinin. Adin cennetinde. Evet. Sonra yetmedi. Ve rıdvanun minallah. Allah'tan bir rıdvan. İşte bak, rıdvandan bahsediyor, görüyor musun? O bizim rıdvan değil. Allah'tan bir rıdvan, fazilet, ihsan. Öyle bir ihsan ki ekberu zalik. Her şeyden daha büyük. O adin cennetiymiş. E başka? Mesakinmiş. Onlardan da daha büyük. Evet. İşte huvel fevzul azim. O kurtuluş, o başarı, üstün başarı, üstün kurtuluş bizzat bu. Yani bunu aldın mı kurtuldun. Evet. Diyor ki feridvanullahi teala aleyhim, Allah'ın onlara olan rıdvanı ekberu minel cenneti. Cennetten daha büyük ve mafiha, içindekilerden de daha büyük. Subhanallah. Ve bizalike temmet saadetuhum. İşte böylelikle onların mutlulukları tamam oldu. Ve kemulet hayatuhum. Hayatları kamil oldu, mükemmel oldu. Ve tabet lezzetuhum. Lezzetleri, alacakları o telezzüz en üst seviyede hoş oldu. Lima radiye seyyiduhum an. Neden dolayı? Seyitleri Allah Azze ve Celle onlardan ne yaptığı için? Razı olduğu için. Evet. Daha sonra vel hadis vaduhu dalale ala maksudi terceme. Neydi bu hadisin bab başlığıyla alakası? Fefihi tasrih, açıkça ifade var hadiste. Bi enne Allah Teala yekulu li ehlil cenne, cennet ehline hitap ediyor. Feyesmauna kavlehu, onlar da Allah'ın neyini? Kavlini işitiyorlar. Ve yücibunehu, ona cevap veriyorlar. Ve yuhatibuhum, Allah onlara hitap ediyor. Ve yuhatibunehu, onlar da Allah'a hitap ediyorlar. Ve kad ulime enne zelike yetekerrer. Bu da ne yapıyor? Bir kere olmuyor, birkaç defa oluyor. Ve sabaka enne kelamallah teala bi meşiyetihi, Allah'ın kelamının meşiyetiyle olduğunu önce zikretmiştik. Fe kullema şa'e en yetekellem, ne zaman isterse konuşmak, tekellem ve yükellimu men yeşa min halkihi, mahlukatından da istediğiyle ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Konuşuyor. Evet. Bu babla ilgili bugünkü hadisimiz bu. Önümüzdeki hafta inşallah diğer hadisi alacağız. Hemen Hatip Bağdadi'ye geçelim. Hangi bahse gelmiştik? Sayfa 57 hocam, hocayı unuttum ama. Evet, bakın o kitaplarınızı unutmuşsunuz. Olmayanları arkadaşlara verin şuradan kitapta. Olmayanlara sayfa verin. 57 hocam. Evet, 57. Bir ödev verdik mi size? Vermedik değil mi? Evet. Bıktırmamak mı? Evet. Evet. Oku bakalım Ömer. Evet. 57'yi, hocayı bıktırmama açalım arkadaşlar. Hocayı bıktırmamak. Hoca öğrencinin sorusuna cevap verip istediği hadisi rivayet ettiği zaman öğrencinin teşekkür etmesi ve hocayı daha fazlası için sıkıştırmaması gerekir. Evet. Yani adaptan bir tanesi de, ilim talebesinin edeplerinden bir tanesi de soru sormak zaten. Çokça soru sormak nehyedilmiş. Yasaklanmış bir haslettir. Bildiğin soruyu sormayacaksın. Karşındakini mahcup etmek için soru sormayacaksın. Bunları hep Hatip Bağdadi ne yapmıştı zaten? Zikretmişti. Bellemek için de soru sormayacaksın. Belleme sorusunu kime soracaksın? Hocanın öndeki iyi talebelerine. Ama illa ihtiyacın olduğu hocaya soru soracaksan, adabınla, vakarınla, ısrar etmeden, bıktırmadan ve soruyu sorduktan sonra da dua ederek ve teşekkür ederek soracaksın. İnsanlara teşekkür etmeyen Rabbine teşekkür etmez. Bu önemli kaide. Her zaman söylüyoruz, hoca sorulan soruya cevap vermek mecburiyetinde değildir. Bu ilmi gizlemek değildir. Birileri kaba anlayışla, bedevi anlayışıyla, harici anlayışla bunu anlayabilir. Hayır. Hoca her sorulan soruya cevap vermek zorunda değildir. İstediği soruyu istediği zaman cevap verir. Seleften nice alimler vardır ki etrafında insanlar deli divane gibi koşmuş, cevap vermemiştir. Sana çok dikkat edeceğiz. Evet, devam et. Revvat demiştir ki İmam Malik'e 4 hadis sordum, cevap verdi. 5.'yi sorduğum zaman ey adam, senin bu yaptığın insafa sığmaz dedi. Yani yeter, sen benden, benim gibi bir adamdan 4 taneyi aldın, Beşinciyi istiyorsun. Sopa mı istiyorsun? Çek git işte. Evet. İsmail bin Musa bintü's-Süddi anlatıyor. Biz Kufeliler olarak kalabalık bir grup haline Malik bin Enes'in odasına girdik. Hoca bize 7 hadis rivayet etti. Biz devam etmesini istedik. Bunun üzerine kimin dini imanı varsa çıksın dedi. Gördünüz mü? 7 tane hadis rivayet etti. 7 tane hadis rivayet etti. Ya 7 de ne kadar az. Ya adamda binlerce var. Dinin imanı varsa çık git. Evet, devam. Bir kısmımız ayrıldı. Benim de içlerinde bulunduğum grup içeride kaldı. Bu defa Malik kimde utanma hissi varsa çıksın dedi. Şimdi o çıkmayanlar yani işi cedele sokuyor. Adam dini imanı olan çıksın diyor. Olmayan çıksın diyor. Kalanlar var bu sefer. Hayası olan çıksın diyor. Evet. Bir kısım insanlar çıktı. Ben ve birkaç kişi yine içeride kaldık. Hoca bu defa kimde insanlık varsa çıksın dedi. Evet. Devam. Bir kısmımız daha çıktı. Ben ve birkaç kişi hala içerideydik. Malik bin Enes bu defa talebelerine döndü. Ey gençler, atın şunları dışarı. Zira din, haya ve insanlıktan yoksun olanların burada kalma hakkı yoktur dedi. Ya öyle ya. Ya hocam İmam Malik de ne kadar mülayim adammış ya böyle. Talebeleri için canını vermiş. Yok öyle ya. Şartları, kuralları hoca belirler. Talebenin bu anlamda hoca üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Evet. İşte böyle olduğu zamanlar ilim tahsil edilmiştir. Adam şimdi hocanın dersine girmiş, takmış MP3'ün kulaklığını kulağına, hoca orada bas bas bağırıyor, MP3'te müzik bir de böyle yapıyor, oynuyor. İlim tahsil edecekler. Evet, devam. Ebu Halid el-Ahmer anlatıyor. Şube kızıp bunaldığı bir gün ashab-ı hadise şöyle dedi. Gidin başımdan. Yahudi ve Hristiyanlara beraber olmak benim için sizinle beraber olmaktan daha iyidir. Çünkü siz Allah'ı zikretmeye ve namaza mani oluyorsunuz. Yani ben bunu çok yaşadım arkadaşlar. Çok yaşadım. Yani alimlerin Allah'ı zikretmesine müsaade dahi etmiyorlar. 24 saat istiyorlar ki alimler hizmet etsin onlara. Onlarla birlikte olsunlar. Ya alimlerin de aile hayatı var. Alimler de çarşıya gidecekler. Alimler de pazara gidecekler. Ailemler de çoluklarına çocuklarına vakit ayıracaklar. Alimler de Allah'ı zikredecekler. Alimlerin de fazla namaz kılma ihtiyacı var. Bunlar hep zaman alıyor. Hep söylüyorum ben size. İbn-i Hüseyin camiye giderken kimseyle konuşmaz. Kimsenin sorusuna cevap vermez. Gecenin belli bir vaktinden sonra telefon kabul etmez. Gecenin biri zat adam ev telefonunu arıyor. Ya hadislerde koca oğul haber vermeden gecenin yarısından sonra eve gelmesi dahi ne yapılmıştır? Nehyedilmiştir. Kapı çalsa ne düşünür evdeki yaşlı ya da kadın? Acaba kötü bir olay mı var, değil mi? Sen gecenin birinde zıt telefonu çaldır ya hocam benim bir sorum var. Elinin körü. Öyle bir şey yok. Vermek zorunda değil cevap. Kaldı ki hep biliyoruz. Selefin bir kısmı yatsı namazından sonra ne yapmıştır? Sabah namazına kadar o celseyi kapatmıştır. Yüzüne bile bakmamıştır kimse. Böyle. Mecbur değil ki. Bak 4 tane hadis öğretmiş, tamam, bitti. 7 tane öğretmiş, bitti. Bu kadar. Bütün kitabı sana bir senede okutacak değil. 10 yılda okutur vesaire. Devam et. Zorlama anlayışı bozar, ahlakı ifsar eder, tabiatları halendar eder. Hüseyin diyor ki, İsmail bin Ebi Halid ahlakı çok güzel insanlardandı. Ahlakını bozuncaya kadar zorladılar. Mücahit bin Musa da demiştir ki, bir gün kim zorladı? Talebeleri zorladı yani. Koskoca şeyhi ahlakı güzel olan şeyhi kendileri gibi yaptılar. Evet. Mücahit bin Musa da demiştir ki bir gün Ebu Muaviye el-Ameş'in Zer'den naklettiği bir hadisi bize rivayet ediyordu. Orada Batuca halkından bazı kimseler de vardı. Bu adamlar tekrar tekrar sormaya başladılar. Ameş kimden almıştı diye. Ebu Muaviye onların anlayışsızlıklarını görünce sinirlendi ve Ebu ve el-Ameş iblisten nakletmiştir ki demeye başladı. Evet. Yani cahil adam. Şimdi biz burada diyoruz ki İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'deki hadisi şöyle. Buradakilerden bir tanesi diyor ki bu hadisi İmam Buhari kimden almış? Adam cevap verdi. Öbürü diyor ki İmam Buhari'nin şeyhi kimden almış? Yani bunu soracak adam Buhari'ye Müslim gibi adamdır. Ya da bunu bana soracak adam en az benim gibi okumuş adamdır. Sen böyle bir soru hakkı. Sen Buhari'yi duydun mu? Bitti yetti. Ötesi yok. Sana lazım olan bu kadar. Ama işte yani hep söylüyoruz ya ilim haddi bilmek. Haddini bilirsen ilimde ilerlersin. Haddini bilmezsen ilerlemen mümkün değil. Evet devam et. Seleften bir grup hadisi yaymakla pek hasbi davranırlardı. İnsanları hadise ısındırmaya son derece gayret ederlerdi. Sonra öğrencilerin hoca haklarına riayetlerinin azaldığını, soru sormadaki aşırılık ve bıktırıcılıklarını, edep ve usule uymadıklarını görünce onlar da hadis rivayet etmeyi hoş görmemeye başladılar. Evet. Devam. Ne zaman hadis rivayeti hoş görmemişler? Evet. Evet. Talebeler işin cılkını çıkarınca değil mi? Evet. Devam. Hocaya kızılmaz. Ebu Yusuf demiştir ki, 5 grup insanı idare etmek gerekir. Mütecaviz sultan, tevilci kadı, hasta, kadın ve ilminden istifade edilen alim. Evet. Bakın. Bunları idare edeceksin. Bunlara katlanacaksın, sabredeceksin. Yani bu 5 insanı, bu 5 zümreyi idare etmek dinin gereklerinden. Mütecaviz sultan, zalim, cari sultan, cair sultan. Huruç var mı ehl-i sünnette? Yok. Sabredeceksin. Sabredeceksin. İki, tevilci kadı. Kadı yanlış hüküm vermiş. Verebilir. Yapacak bir olay yok. Bir üst mahkeme varsa ona gidersin. O da yoksa sabretmek zorundasın. Evet. 3. Hasta. Hastanın derdi ağır olur. Hastanın eti ağır olur. Sabredeceksin, idare edeceksin. Başka yolun yok. 4. Kadın. Erkeğin uyluk kemiğinden yaratılmış. Eğri. Olduğu gibi kabul edeceksin. Düzeltmeye kalkarsan ne yapar? Kırılır. Kırılırsa da boşarsın. Ve son olarak ilminden istifade edilen alim. Hep söylüyoruz. Hadis ehli alimler huysuz insanlardır. Huysuz. Neden huysuz biliyor musunuz? İlimle uğraşan insanın kimseye tahammülü olmaz. Tahammül etmek zorunda değil çünkü. Sen katlanacaksın. Katlanmayacaksın. Gideceksin katlanacak başka birini bulacaksın. Yol basit. Devam. El-Ameş diye meşhur Süleyman bin Mihran'a 2 kişi gelip giderdi. Bunlardan biri hadisçi, diğeri değildi. 2 kişi geliyor. Biri hadisçi, diğeri değil. Süleyman bin Mihran. Evet. Ameş'in ismidir zaten Süleyman bin Mihran. Evet. Bir gün Ameş hadisçi olana fena halde kızdı. Öteki, oracıkta eğer sana kızdığı gibi bana kızmış olsaydı bir daha semtine bile uğramazdım dedi. Şimdi Ameş kendisi hadisçi. 2 talebe geliyor. Biri hadisçi, biri hadisçi değil. Hadisçi olana çok fena kızıyor. Milletin içinde. Öbürkü de hadisçi olmayan da hadisçiyi ayartıyor. Talebeyi ayartıyor. Diyor ki sana kızdığı gibi bana kızmış olsaydı vallahi bir daha yanına bile uğramazdım. Evet. Semtine bile uğramazdım. Evet. Bunun üzerine Ameş o zaman da senin gibi benim huysuzluğumdan dolayı kendi yararına olanı terk eden bir ahmak olur dedi. Evet. Devam. Muafa bin İmran ise hocaya kızanları caminin sütunlarına kızanlara benzetmiştir. Evet. Dipnotu oku. Sütunlara içerleyip ibadete gelmeyen ne ise hocaya kızıp ilminden istifade etmeyen de odur demek istemiştir. Evet. Soru için hazırlık. Yani soru sormak da illa gerekiyorsa onda bir adabı var değil mi? Bir şekli şemali var. Böyle kütepas soru sorulmaz. Evet. Eğer öğrenci hocaya sormak istediği hadisleri bilmeyen bir kimse ise orada bulunan bilgi sahibi kişilerden yararlanır, onların kendisi adına sormalarını sağlar. Yani sen cahil bir adamsan, bir hadis sormaya kalksan, sen hadisi sorana kadar zaten hocanın normal bir talebenin soruyu sormak için sarf ettiği zamanın belki de 10 katını alacaksın. derse girmeden ya da ders esnasında talebeye, hocanın iyi talebelerinden bir tanesine, ya böyle böyle bir rivayet vardı tam hatırlayamıyorum ama şunu hocaya bir soru ver dersen sorarsın. Başka insanlar var, bazı insanlar var soru vermiyor, hocam sorun var diyor, görüşünü söylüyor. Yani her zaman söylüyoruz. Böyle durumlarda hocanın iyi kime? Talebelerine gideceksin. Yani bu tabiri caizse bir barajdır, baraj. Tabiri caizse bir barajdır. Barajdan çıkan elektriğe doğrudan sen tutamazsın. Çarpılırsın. Arada neler olması lazım? Evet. Onu indirici neler? Trafolar olması lazım. Yani sen talebelerini kullanacaksın hocanın. Öyle sorular vardır ki hiç hocalık değildir. Basit. Öyle sorular vardır ki sen onları soramazsın. Niye soramazsın? Hocam diyor, ya diyor, hocam diyor, bana diyor şu alışveriş ahkamını İslam'da anlatsana. Ya arkadaşım, sen alışveriş ahkamından önce namaz ahkamını okudun mu fıkhen? Yok. Oruç ahkamını okudun mu? Yok. Hac ahkamını okudun mu? Yok. Zekat ahkamını okudun mu? Yok. Sen nasıl alacaksın bu ahkamı? Helalin tanımını biliyor musun? Yok. Haramın tanımını biliyor musun? Yok. Mekruhun tanımını biliyor musun? Yok. Mübahın tanımını biliyor musun? Yok. Mendubun tanımını biliyor musun? Yok. Am nedir biliyor musun? Yok. Has nedir biliyor musun? Yok. Mutlak nedir biliyor musun? Yok. Mücmel nedir biliyor musun? Yok. Nasih nedir biliyor musun? Yok. Mevsuh nedir biliyor musun? Yok. İcaz nedir biliyor musun? Yok. Kur'an'dan 3 sayfa ezberin var mı? Yok. 3 tane hadisi metnen biliyor musun? Yok. E neyi öğreneceksin? Alışveriş ahkamını öğreneceksin. Bismillah. Her şeyin bir şekli var, şemali var. El evvel bil evvel. Öncelikler var. Evet, devam et. Eğer hocanın meclisinde böyle istifade edilecek biri yoksa, öğrencinin hocanın yanına gelmeden önce sormak istediği hadisleri bilenleri soruşturup kısa notlar alması, hadislerin bir tarafını, pasajını kaydetmesi uygun olur. Anladık değil mi? Yani bulamadın. O halde hocayı soracaksın. Hocanın vaktini çalmamalısın. Hocayı meşgul etmemelisin. Yani onu ne yap? Bir kağıda yaz hemen. Şıp diye okuyarak sor. Ya da en azından kağıdı hocaya iliştir. Evet. Görüyor musunuz uslubu? Devam. Abdurrahman bin Mehdi, Süfyan es-Sevri'nin vefatında onu yıkamak istediği zaman kuşağında sormak istediği hadislerin baş tarafları yazılmış kağıt parçaları bulduğunu görmüş. Süfyan Sevri bu ya. Süfyan Sevri. Vefat etmiş. Kuşağının içinden kağıt parçaları çıkıyor. Sormak istediği hadislerin baş tarafları yazılıyor. O Süfyan Sevri ki hafıza abidesi. Ama her bilenin üstünde bir bilen var. Öyle selefin bakışı normal bir bakış değildir arkadaşlar. Selefin bakışı normal bir bakış değildir. Seleften öyle hocalar vardır, şeyhler vardır ki baktığı zaman adamı bayıltır. Baktığı zaman içine oturtur. Yüzüne bakamazsın. Yani bu sadece ehli tarikate has değil. Adam dışarıda arslandır ama hocanın yanına geçer. Karşısında ne olur biliyor musun hocanın heybetinden? Heybet demek kılıç vurmak demek değil ha. O heybet, heybet onu Allah verir. Onu Allah indirir. O heybet. Hocanın karşısına geçtiği an kedi olur, kedi. O aslan bakmışsın kedi olmuş. Bunu Allah verir. Evet. Nasıl ezberlenir hadis? Onu da alalım, bırakalım burada. Doğrusu bunda kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır. Mealinde Kaf suresinin 37. ayeti hakkında el-Hasan el-Basri şu yorum yapmıştır. Dinleyenin kalbi, kafası, gönlü, dikkati kendisiyle beraber ise söyleneni anlar. Bak gördün mü? Bu ayeti nasıl tefsir etmiş? Ha, doğrusu bunda kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır. Kalbi olan adamın vicdanı var. Adamın imanı var. Adamın hayası var. Adamın ahlakı var. Adamın insafı var. Lep demeden leblebiyi anlar. Bir de başka bir insan vardır. He, o da hazır bulunur ama uyumaz. Hazır bulunur ama uyumaz. Ya da hazır bulunur, uyumaz ama aklı da evdeki yemekte değildir. ya da yarın yapacağı işte değildir. Yani sadece ceseden hazır değildir. Aklen de hazırdır, kalben de hazırdır. İşte onun için ibret var. Hep söylüyoruz. Dinleme ile kulak verme arasında ne var? Fark var. Hep söylüyoruz baştan beri. Dinlemeyeceksin, kulak vereceksin. Kulak. Yoksa yani dinlemenin bir kıymeti yok. Hep Arapça hutbe ile alakalı veriyorum işte size. Mekke'ye gidiyorsunuz, hutbeyi dinliyorsunuz. Ne anlıyorsunuz? Mevlüt Han geliyor, çok ses. O Abdussamed gibi adam. Geliyor, Kur'an'ı hatmediyor. Bir ay gidiyorsunuz. Bir şey anladınız mı? Anlamadınız. Makbul olan anlamak. Evet. Hasan-ül Basri ne diyor? Diyor ki ayeti tefsir ederken, dinleyenin kalbi yani kafası, gönlü, dikkati kendisiyle beraber ise onun yanında yani. Yoksa cesedi burada, gönlü kalbi evde. Gönlü kalbi işte. Hayır. Kendisiyle beraber olacak. Devam et. Yok, eğer kafası başka yerdeyse ne söylediğini asla anlayamaz. Yani biz ceseden bizle beraberlik istemiyoruz. Ceseden beraberlik istemiyoruz. Veysel Karani ceseden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir olamadı. Ama sahabi oldu. Çünkü ruhu, manası Peygamber Efendimiz'de birdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkası, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğinden bir parça her sahabide yoktu. Ama onun eline vara verdi. Gitti. Ne? Yani bu işte Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir ne? İhsan. Ki o Üveys'tir onun ismi. Veysel değil, Üveys'tir. Bizde Veysel olarak meşhurdur. Hadrami'dir. Yemenlidir. Bazı Hadramiler vardır. Rüyeten görememiştir Peygamber Aleyhisselam. Rüyada görmüştür. Muhtemel. O görmeyecek de ben mi göreceğim? Ama ruhen birlikte olmak önemli. Abla İbni Ubey İbni Selül ceseden de birlikteydi değil mi? Ne kazandı? Cehenneme odun toplamaktan başka hiçbir şey kazanmadı. Keza Ebu Cehil. Değil mi? Dikkat edeceğiz. Evet, devam et. Öğrenci güç yitiremeyeceği şeyi ezberlemek için kendisini zorlamamalıdır. Ya. İmam Ebu Hanife diyor ki üç türlü insan var. Üç türlü insan. Davetçinin bu insan üç türlü insan sınıfına dikkat etmesi lazım. Bir, anlatırsın anlaması mümkün değil. İki, anlatırsın seni biraz yorar, anlar. Üç, anlatınca hemen anlar. Ha işte o üçüncü varken ikinciye davet yapman caiz olmaz. Birinciye yapman da haram olur diyor. Anlayacaksın. Öyle insan var ki ezberi iyidir, anlama kabiliyeti iyidir. Onu hoca anlar. Burada hitap aynı zamanda Hatip Bağdadi'den şeyhlere, hocalara. Yani eğer talebe anlama kabiliyeten yoksunsa, ezberleme kabiliyeten yoksunsa zaten uğraşmayacak. Hoca da bunu görecek. İlla o anlasın diye, illa onun kafasına koyayım diye uğraşmayacak. Onu eleyecek zaten. Eleme bu işte. Herkes üniversite okuyamaz. Haktır. İslam'da eşitlik yoktur arkadaşlar. Eşitlik komünizmde vardır. İslam'da adalet vardır. İslam'da herkes zengin olacak diye bir kural yok. Herkes profesör olacak diye bir kural yok. Herkes ekmekçi olacak diye bir kural yok. Bir kısmı zengin olacak, bir kısmı fakir olacak. Bir kısmı ümmi olacak, bir kısmı okuma yazma bilecek. Bir kısmı üniversiteli olacak, bir kısmı liseli olacak. Bir kısmı çok zengin olacak, bir kısmı orta direk olacak. Bir kısmı fakir olacak, bir kısmı sürünecek. Ama sosyal mekanizmaları çalışacak. Çalıştıracak, o ayrı. Eşitlik yok. Adalet eşittir eşitlik, eşitlik eşittir zulüm. Adalet eşittir eşitlik, eşitlik eşittir zulüm. Dikkat edin bu tabire. Buna dikkat edeceğiz. Ha burada ne diyor? Yani talebe ya, ezberleme melekesi yoksa, anlama melekesi yoksa kendini yormasın. Hoca da uğraşmasın. Zaten hoca onu hemen anlar. Devam. Zapt edebileceği az bilgiyle yetinmeli, öğrendiğini sağlam belirlemelidir. Elemteradan aşağısını ezberleyebilmişse ne âlâ. Sarıyer'de Allah selamet etsin bir amcamız var, ismini vermeyeyim. Yani yok. Uğraştım. Elhamdülillah dedirtemedim. Elhamdülillah. Yok, dedirtemedim yani. Yok. 10 yıl uğraştım. Yok. Elem tere dedirse değil mi? Elem dera diyor. Ya las. Mümkün değil. Mümkün değil. Diyemedi. Diyemedi. Yani onun kabiliyeti o. Bu kadar. Herkes belliyemez. Az da yetinecek. Ha, elem teradın aşağısını bildi mi ona yeter. Hiç ammeyi ezberlemeye falan kalkmasın zaten. Mümkün değil. Hele öyle Yasin, hele bir de Bakara'yı falan. Kur'an'ın en uzun suresi, mümkün değil. Yani bildiği kadar. Yettiği kadar. Yapabildiği kadar. Evet. İbn-i Uleyye, ben Eyyub'dan 5 hadis dinlerdim. Daha fazlasını rivayet etmek istese bile arzu etmezdim. Asla arzu etmezdim. Çünkü ancak o kadarını ezber edebilmekteydim. 5 tane koskoca İbn-i Uleyye. Koskoca İbn-i Uleyye 5 tane. 5 tane 5. 5 tane hadis. Evet. Ama adam gibi ezber. Belliyor tabii. Belliyor. Sen hafız olacaksın. Hocam günde bir sayfa ezberleyebilir miyim? Höp dur be, bismillah. Dur bakalım ya, günde bir sayfa, kim sen kim, dur. Hele sen günde şöyle bir 10 satırın 2 satırını hele bir ezberle. Öyle başla yavaş yavaş o. Müteradifler geldikçe çoğalacak. Öyle bir sayfa. Ya hocam ben günde 3 sayfa ezberlerim. Hadi ezberle de görelim. Bugün ezberlerse yarınki ezber alıp onu unutursun. Mümkün değil yani. Onun bir yaşı var. Belli bir haddi var. Belli bir melekesi var. Herkeste aynı özellik yok. Herkeste aynı özellik yok. Hele öyle günahkarsan, çok günah işliyorsan zaten kalmaz, gider. Mümkün değil. Evet, devam et. İbn-i Şihab el-Zuhri, ilim toplam öğrenmek isteyen hiçbir şey öğrenemez. Ya ben hem fakih olacağım, hem muhaddis olacağım, hem müfessir olacağım. Oo ne güzel. Sen Suyuti gibi ol. Biyolojiyi de öğren, sosyolojiyi de öğren. Hepsini öğren. Bir kimya kalsın eser vermediğin. Fizik de dahil öğren. Mümkün değil. İhtisas, ihtisaslaşma. Bir tanesini seçeceksin. Orada da daha çok hoca belirleyecektir. Çünkü niye, sendeki istidadı görecektir. Sana diyecektir ki bak sen buna daha yatkınsın. Evet, devam et. İlim bir iki hadis öğrenerek elde edilir. İlimde toptancılık olmazdır. Yavaş yavaş. Her şeyde böyle. Kur'an bile tedrici tedrici. 5 ayet indi mi 6. ayeti işitmiyordu sahabe peygamber efendimizden. Niye? İşitse mesuliyet gelecek. Hele o ayetleri 5 taneyi öğrenelim, bir yaşayalım diyorlardı. Ondan sonra diğer 5'e. Ondan sonra diğer 5'e, değil mi? Yani hadisi rivayet için değil, ne için öğreneceğiz? Riayet. Hep söylüyoruz. Yoksa rivayet edersin işte bak. Mektebeti Şamile. Tak basarsın tuşa, 50 tane verir. Ne kıymeti var orada kalmış. Devam. Ağır ezberleyen öğrenciler çabuk ve sağlam ezberlediğini bildikleri arkadaşlarını öne geçirirler. Evet. Sen öne oturmayacaksın. Hep söylüyoruz. Camide de öyle değil mi? Namazda da öyle. Fatih denilen insanlar 2-3-4 kişi neyse hocaya niyabet edecek insanlara bırakacaksın orayı. Ben önce geldim, hocanın arkasında duracağım. Sen ne biliyorsun Kur'an'dan? Bir şey bildiğin yok. Mahreç yok. Hiçbir şey yok. Biraz sağa kay, biraz sola kay. Olmaz. Arkadaşım ona bırakacaksın orayı. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkasında kim vardı? Ebu Bekir vardı değil mi? Ha, ilimde de böyle. Bilenler, iyi öğrenciler öne oturacak. Çünkü niye? Zaten kötü öğrenci önde bir şey anlayamayacak. Uyuyan da uyuyacak. Öndeki öğrenciler otursun ki o zaman mikrofon yok, bir şey yok yani. Düşün 300-400 kişilik bir ilim halkasını. Hiç olmazsa onlar tembellesinler. Bilenler, duyanlar kime anlatsın sonra? Bilmeyenlere, duymayanlara. Öndeki duyanlar cahil olursa, anlamayan, kütük kafalı insanlar olursa bitti işte ilim. Her şeyin bir uslubu var. Evet, devam. O onlar için ezberler, sonra tekrar eder. Onlar da böylece ezberlemiş olurlar. Gördünüz mü? Yolu, yöntemi. Evet. Ata bin Ebi Rabah ve arkadaşları Cabir bin Abdillah'tan hadis öğrenmeye gittiklerinde Ebu Zübeyr, Muhammed bin Müslim bin Tebrus el-Mekki'yi kendileri adına iyice bellemesi için öne sürerler. Koskoca Ata bin Ebi Rabah, bak demin aldık rivayetini. Demin aldık, bak yazdık tahtaya. Bu Ata bin Yasar aynı tabakadan zaten. Başka rivayetlerini de aldık zaten. Evet, devam et. Öğrencilerden bir yazar, sonra da diğerlerinin ezberlemesi için onlarla yazdıklarını müzakere ederse bu normaldir, herhangi bir sakıncası yani yok. Yani mesela biz Medine'de okurken genelde hocadan not tutanlar Pakistanlılar olurdu. Hiç kimse onların süratine yetişemezdi. Onlar Arabi harflerle Urduca'yı yazarlar. Araplar Arapça harflerle Arapçayı yazarlar ama onların yarı hızında bile yazamazlar. Bu bir meleke. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok zorluklarla ketatip medreselerinde okumuşlar. Yani açlık, sefalet. Hızlı yazmayı öğrenmişler. Mikrofon yok, bir şey yok. Yerde taş var, yerde kum var, klima yok. Bir ful yerse, bir kilo pirinç bulup yerse ne âlâ. Hızlı yazarlardı. Ve inci gibi yazarlardı. E bizim dedelerimiz de öyleydi, dedelerimiz. Ama bizi körelttiler. Yani şimdi Türkçe ile hızlı yazan çocuklar var. Mesela ben çok hızlı yazarım. Yani onu öne oturtursan işte o ne yapar? Her şeyi kaydeder. Ama sen onu en arkaya oturursan hocanın ağzından ha mı çıktı, ha mı çıktı. Bazı müşkil kelimeler vardır. Onların tesebbütü zordur. Ya da o ara hoca öksürürken bir cümle söyledi, anlamadı, duymadı işte. Orayı boş bıraktı. Öndeki zaten sakat. Yani şimdi bir uslubu var. Bitti mi? Tamam. Burada kalalım. Hocanın rivayetini tekrarlaması. Buradan bir bölüm daha aldıktan sonra hadis yazımı ile ilgili usullere kadar alacağız. Ondan sonra hadis yazımı ile ilgili usulleri sizde evde okumanızı isteyeceğiz. Onun burada almayacağız. 75'ten devam edeceğiz. Öncelik hakkına riayetten alacağız ve inşallah devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.